Ane Maiderren etxetik irten zenean oso kezkatuta zegoen. Oso arraroa iruditu zitzaion aitonak eta urrutiak iruditxo berdinak edukitzea. Gauza gehiago jakin behar zuen horretaz. Eta horrezagatik lagun bati deitzea erabaki zuen. Lagunak esan zion iruditxo horiek useptia zirela eta egiptoarrak hiltzen zirenean ilobetan jartzen zituzten beste bizitzan morre bezalak erabiltzeko. Anek galdetu zion ea berak zeukana benatazkoa zen, baina laguna, naiz eta historia irakarlea izan, ezekien gauza askorik horretaz, baina bat zeuka lagun bat egiptologia irakarlea zela eta bera nahi bazuen iruditxoaren argazki bat bidaliko zion, baina anek ez zuen nahi hori egin. Ba, urrengo egunean aitonaren liburutegian egunkarien ebakiak aurkitu zituen. Ebaki guztiak eskela ziren, eta gehienak aitonaren adinakoa gutxi gora bera. Irakurtzen hasi zenean, pentsatu zuen militarra zirela, baina gero konturatu zen, ez zirela militarra baizik eta Frantziako erresistentziakoak. Batzu Frantziakoa ziren eta beste batzu Kataluniakoak. Baina anerentzak harrigarriena zen eskelako guztiak hil zituztela eta gainera bakoitzari esku bat moztu ziotela. Anek ez zeukan dudari bere aitona hiltzailea zela.